і пані впевнено експлуатувала те давнє. Так, аж міністр, зам, помзама пускав соплі і засинав щасливою дитиною, не згадуючи про свою мегеру дружину. А потім? Надто шаблонно, грубо, нахабно. Так здуру можна загнати все людство, поділивши на солдатів і проституток, жіночок, зобов'язаних народжувати вже стрижених клишоногих бійців. Ні, шановні, це стиль життя, вимушений, але за будь-яких умов дає задоволення. Проти цього не попреш. Тут не сила чіпляти якісь ізми. А ми й не хочемо. Ну то коли буде час і натхнення, поговоримо окремо на цю лоскітливу тему. І в неї вирішувалося на користь міністрів, навіть колишніх. Що воно буде з цими стриженими хлопчиками, вчорашніми, так би мовити, гумусом? Може, їхні авто оздобляться гербами на кшталт англійських карет у енному сторіччі, а моїх догризатимуть щуки в запліснявілих водоймищах Київського та Черкаського морів, зашитих у пластикові торби, що їх тупоголові кримінальники гачками витягуватимуть з муляки. Невідомість завжди лякає людину. Ту, що летить Боїнгом, мандрує пішака, сидить і канючить милостиню у підземці чи в черговому офісі. Тріск новеньких зелених банкнот збиває лущання самотини у вікнах. Але були ще істотніші причини. Це свята маса чутливості, що надихала її перемогу. Так, у пані ще жива жінка. Ці стрижені хлопчики з опущеними загрозливо чолами на перших порах запалюють її до щасливого реготу. Але далі насувається інше. Вони віддаляють кипучою енергією її молодість. Інша справа – міністр. Першим ділом міністр прудко, як для тоненьких ніжок, шмигає до кухні. Черевце у нього туго обтягнуте жилеткою. Він нюшить, торохкотить бляшаночками, скляночками, занурює палець у слоїк зі згущеним молоком, облизує білим шерехатим язичком, вона бо знає, що язик як наждак. Сумним поглядом зляканого мопса дає знати пані, щоб вона зателефонувала куди слід. Він сідається, зручно вмостивши відвислого задка в одне з крісел, совуючи в нетерплятці ручками й ніжками, ковтає липку слину, а хвилини тягнуться непомітно довго. Нарешті, ось нарешті під'їздить лімузин, і драбкуватий молодий чоловік у три заходи заносить печене, смажене, запломбоване, закручене до кімнати. Пані мляво під прищуватим колючим поглядом добродія міністра, що розтібає вже жилеточку, кинувши прямо на підлогу піджачка, ох, який сибарит, розпаковує. Він теплішає тільки тоді, коли все акуратно розсервіроване. Спочатку поглинає холодну закуску з телячих язиків, слоїк маринованих грибочків із чарочкою справжньої російської горілки. Відтак наминає печеню, в якій, звісно, качка за качкою зникає стегенце молочного поросяти. В чарівній прозорій тиші під хрускіт його щелеп пропадає гірка крабів, обкладених ніжними зеленими листками салати, від чого вони ще більше червоніють, і людина недосвідчена може навіть відчути приплив нудоти. Великими дитячими ковтками, обхопивши обома долонями фужер, він проковтує дві пляшки чеського пива. Після того він не дає перепочити шлункові, куди там він козак, вирішує, що до шампанського пасуватимуть хрумкі шоколадні цукерочки. Шампан булькає, стріляє, щепає ніздрі, і міністр піднімає тост за всіх мандруючих, за закоханих, кидаючи на лопатку язика брунатні кульки. Шоколад трохи розтанув, і тоненька ниточка коричневої слини пролягає з-під боріддя на рожеве воло. Пані запопадливо обтирає хустинкою. Він якусь хвилину перепочиває і просить лагідним голосом зварити каву.